Przegląd sportowy Cinema City, Cityboard Media. Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podlaska policja wyjaśnia okoliczności znieważenia żołnierzy na granicy z Białorusią. Lewica ponownie złoży projekt ustawy w sprawie niekarania za aborcję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 106 milionów złotych kary na PayPal. Podlaska policja wyjaśnia okoliczności znieważenia żołnierzy przez grupę młodzieży przy polsko-białoruskiej granicy. Młodzi ludzie mieli zatrzymać pojazd, którym jechali żołnierze i kierowali wobec nich wulgarne hasła. Jeden z nich miał opluć i oblać piwem żołnierza, informuje rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa. Policjanci ustalają wszelkie okoliczności tego zgłoszenia. Przyjęli już zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a także przesłuchali żołnierzy, którzy byli w samochodzie, na drodze którego stanęły osoby. Ustalany jest także zakres odpowiedzialności, jeżeli chodzi o znieważenie funkcjonariuszy publicznych oraz naruszenie nietykalności jednego z nich. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w okolicach wsi Wyczółki w powiecie siemiatyckim. Kiedy wezwana policja przyjechała na miejsce, tam nie było już nikogo. Policja analizuje teraz filmy z tego zdarzenia, ustala też, kto w nim uczestniczył. Lewica ponownie złoży projekt ustawy w sprawie niekarania za aborcję. Chodzi o uchylenie zapisów, które zakładają karę więzienia za pomoc w przerywaniu ciąży. Ten temat w piątek wywołał w Sejmie burzliwą dyskusję, ale zmian nie udało się wprowadzić. Lewica nie zamierza jednak składać broni, mówi poseł Tomasz Trela. Lewica złoży w ciągu kilku najbliższych dni kolejny projekt ustawy. Dokładnie ten sam projekt ustawy. Będzie możliwość głosowania nad nim tuż po przerwie wakacyjnej. To jest deklaracja i zobowiązanie Lewicy, że ten projekt, który dekryminalizuje aborcję, będzie składany raz jeszcze. My tego tematu nie odpuścimy. Sejm w trakcie ostatnich obrad odrzucił projekt większością 4 głosów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 106 milionów złotych kary na PayPal. Firma jest serwisem internetowym, który umożliwia dokonywanie płatności online na całym świecie. Tomasz Chrustny mówi, że wątpliwości wzbudziły klauzule zawierające 34 działania zabronione użytkownikom oraz katalog przykładowych sankcji. Charakter naruszeń jest bezprecedensowy. Dla konsumenta korzystanie z usług PayPal na podstawie zakwestionowanych klauzul jest nieprzewidywalne. Klauzule PayPal są ogólne, wieloznaczne i niezrozumiałe. Konsument, czytając te postanowienia, nie może przewidzieć, które z jego działań mogą zostać uznane za zabronione, a także jakie sankcje mogą zostać na niego nałożone przez przedsiębiorcę. Prezes urzędu stwierdził, że PayPal stosuje klauzule niedozwolone i zakazał ich stosowania. Takie klauzule należy traktować tak, jakby w ogóle nie zostały zamieszczone w umowach. Decyzja urzędu nie jest prawomocna, a ukarana firma może się od niej odwołać do sądu. Polska oczekuje, że wkrótce powinny być nałożone cła na import drobiu z Ukrainy. Minister rolnictwa Czesław Sikorski poinformował w Brukseli, że Kijów jest blisko przekroczenia limitów importowych, a wtedy, zgodnie z umową o bezcłowym handlu, komisja będzie zmuszona zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa i nałożyć taryfy. Szef resortu rolnictwa powiedział, że jeżeli chodzi o zboża, sytuacja jest monitorowana. My monitorujemy to nie tylko w ujęciu kraju. Eksperci i nasi specjaliści z resortu mówią, że będą 5-7% niższe zbiory w Polsce, co jest wynikiem pewnego okresu suszy, że wtedy brak wilgoci wpłynął na to, że te ziarno jest takie cieńsze, niewykształtowane, niewypełnione i stąd sądzimy, że będzie to przedmiotem pewnego niezadowolenia rolników, bo będzie słabsza jakość zboża. Na razie, jeżeli chodzi o import z Ukrainy, Komisja Europejska nałożyła cła na owies, jaja i cukier, bo kontyngenty zostały już w ubiegłym miesiącu przekroczone. Węgry wprowadzają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na elektryczne hulajnogi. Od jutra za brak polisy będą groziły wysokie kary. Plaga wielu wypadków i kolizji z udziałem hulajnóg elektrycznych nie ominęła również Węgier. Państwo postanowiło walczyć z ich skutkami, dlatego od jutra każdy taki pojazd będzie musiał posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przy ewentualnej kontroli drogowej należy udokumentować posiadanie polisy, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej. Dlatego wynajmując na Węgrzech hulajnogę elektryczną, warto sprawdzić, czy właściciel ją wykupił. Szacowane koszty takiego ubezpieczenia mają nie przekraczać w przeliczeniu około 120 zł rocznie. Według ekspertów warto jednak ponieść ten wydatek, bo w czasie wypadku takie hulajnogi mogą poczynić straty o wartości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Hulajnogi zostały przez prawodawcę podzielone na dwie kategorie, od których zależeć będzie, czy trzeba pojazd ubezpieczyć i jaka będzie jego cena. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Igrzyska olimpijskie w Paryżu coraz bliżej. Dziś poznaliśmy skład całej reprezentacji, która pojawi się we Francji. Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonych barwach wystartuje więcej kobiet niż mężczyzn. Jeżeli chodzi o dyscypliny, to w polskim składzie zdecydowanie dominują lekkoatleci i pływacy. A młociarka Anita Włodarczyk i koszykarz 3x3 Przemysław Zamojski będą chorążymi polskiej reprezentacji podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zamojski jest pierwszym reprezentantem koszykówki, który będzie chorążem. Kanadyjkarka Dorota Borowska, tegoroczna mistrzyni Europy, została wycofana ze składu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Jak poinformował Polski Związek Kajakowy, powodem jest złamanie przepisów antydopingowych przez zawodniczkę Poznani. Polski Związek Kajakowy wydał oświadczenie, w którym poinformował o wykluczeniu 28-letniej Kanadyjkarki ze składu na Igrzyska. Jan Zieliński odniósł swój kolejny sukces w zawodowym tenisie. Razem z Su Weixie triumfowali w mikście wielkosztemowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak i Tajwanka w finale w Londynie pokonali Meksykanów Julianę Olmos i Santiago Gonzaleza 6-4, 6-2. To drugi wielkosztemowy tytuł Zielińskiego i Hsie. W styczniu wygrali Australian Open. Byłem bardzo dobrze przygotowany, wykonywaliśmy kawał dobrej roboty, a co przyniósł kort, no to widzimy teraz. Na pewno na każdy turniej zawsze zaznaczam, że jadę po to, żeby wygrywać. Nie zawsze się udaje, ale udało się w tym roku już podnieść dwa tytuły wielkoszlemowe, jeszcze jeden przede mną. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Za wygraną w turnieju gry mieszanej Jan Zieliński otrzymał 65 tysięcy funtów. Jutro pochmurno, może przelotnie popadać zagrzmieć. Na zachodzie i północy od 25 do 30 stopni. Na pozostałym obszarze do 35, chłodniej na wybrzeżu około 22. Autopromocja. Nie powiedziałam wam, prawda? O czym pani nie powiedziała? O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować tuż przed wyjazdem. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mixerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mixerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super!

Był fragment płyty Quarters grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. Płyta ukazała się dawno temu, bo w roku 2015, i to był już szósty album tej australijskiej formacji. Trudno autorytatywnie stwierdzić, że King Gizzard and the Lizard Wizard to najlepsza grupa rocka alternatywnego na świecie, czy choćby w Australii, skąd pochodzą. Bez wątpienia jednak są najbardziej kreatywnym zespołem na świecie. W sierpniu ukaże się ich 26. studyjny album, a poprzednie płyty w liczbie 25 ukazały się na przestrzeni zaledwie 12 lat. Stay. Rattlesnake, fragment płyty Flying Microtonal Banana z roku 2017. Oczywiście King Gizzard and the Lizard Wizard. Głównym twórcą piosenek i także głównym wokalistą zespołu jest Stu McKenzie, który śpiewał w obu utworach sprzed chwili. Teraz posłuchamy również Stu jako głównego wokalisty, ale będzie mu pomagać dwóch innych kolegów, którzy też czasem śpiewają. W pierwszym utworze będzie to Kenny Ambrose Smith, w drugim Joy Walker, a utwory, które za chwilę się pojawią, to będzie fragment płyty Gumball Soup, Beginner's Luck i Fishing for Fishes, This Thing. Join me at the table if you'd like to place a bet. All the cash that's filling your pockets is waiting to be spent. I know you never play, but drinks are free, it's so bizarre. Even if you lose a few chips, it's cheaper than the bar. Beginner's luck is on your side. Beginner's luck. Now don't mess it up. If you get to Za nami dwa utwory grupy King Gizzard and the Lizard Wizard z roku 2017 Beginner's Luck i z 2019 This Thing. King Gizzard and the Lizard Wizard, czy po prostu gizardzi, jak bywają w naszym kraju czasem określani, nagrywają nie tylko często, ale także praktycznie nie schodzą poniżej pewnego solidnego, równego poziomu. Poruszają się swobodnie w bardzo wielu stylach muzycznych. To też jest bardzo istotne. Od rocka psychodelicznego począwszy przez blues, rock tradycyjny, metal w kilku odmianach, krautrock, punk, surf, folk, rock progresywny, jazz, jazz rock, synth pop, dream pop, techno, house, trance, funk, soul, właściwie prawie wszystko. No jeszcze nie było chyba country, ale niewykluczone, że pojawi się na tej najnowszej płycie. Thank you. just on the down low. I'm fed up pretty low. Some days I feel fine, others I don't know. I got a sensory roadblock. I'm in a binary mind lock. So I'm dancing in lockstep to the music that I can hear. Interior People z płyty Butterfly 3000. To była 18. płyta grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. Ukazała się w roku 2021 i słuchaliśmy w rolach wokalistów Stu i Joey. A za chwilę Stu i Ambrose w utworze Iron Lung z płyty Ice, Death, Planets, Mushrooms and Lava. Body.